और विष्णु पुराण का श्लोक पहला पंक्ति में सुंदर दिव्य देखिए बहुत सुंदर, यावंत कुरुते चंदो संबंधात्मन सत्प्रियान तावंत से निखन्यन्ते हृदये शोक शंखवः। शोक शंखो बारंबार उखड़ते ही रहते हैं, आप ठंडा नहीं होने वाला, जब रुकने वाला है नहीं। जितनी यावंत कुरुते चंदो, जितनी यह जीव मनस प्रियान संबंधान कुरुते प्रिय वस्तुओं के साथ संबंध को करता है या मन, जितना जंतु हो प्रियान संबंधान मनस कुरुते यावंत तावंत अस्य शोक शंकवा हृदय निखन्यंत, या जितना खोदेंगे उतनी आलू निकल रही खेती में जैसा, उतनी प्रकार से यहां पर भी जितना प्रिय संग करते रहोगे उतनी शोक उखड़ते रहे उखड़ते रहे उखड़ते रहे, कितनी निकालो उतनी निकलते रहेगा शोक। शोक सागरी हृदय हो जाता है जितना प्रिय संबंध बढ़ता है। सिर्फ प्रिय संबंध का अप्रिय का त्याग, ये दोनों का जो प्रयास करता है जब व्यक्ति, वह व्यक्ति अपने हृदय को शोक सागर बना लेता है, जो सुख सागर को शोक सागर में बना लेता है, ये मूढ़ता के अलावा है क्या। इसे व्यक्ति को प्रिय प्राप्त होने पर या अप्रिय का निवृत्ति करने का प्रयास दोनों ही गलत है। हर्षोद्वेग से रहित तटस्थ होकर उदासीन भाव से साक्षी भाव से दृश्य रूपेणों को देख करके आगमा पायन नित्य आत्मा स्वच्छ स्वभाव से दीक्षा करनी पड़ती है। सब आते हैं और चले जाते हैं, सुख भी आया चला जाने वाला है, दुख भी आया वो भी चला जाएगा, सब लहरी तो है वृत्तियां आई है। सात्विक राशि तामसी कोई भी सुख आ रहा है, चाहे सात्विक सुख हो, 18वां अध्याय में आएगा ना, सात्विक सुख राजस सुख तामस सुख कोई भी सुख हो, वो भी त्रिगुणात्मक है, त्रिगुणात्मक वृत्ति होने के नाते विनाश यही है, आद्यंत वाले हैं, उत्पन्न हुए हैं आदि वाला है, त्रिशरण अंत वाला होने वाला ही है, तो क्यों उसके पीछे भागे, अंत होगा तो दुख होगा, सुख का अंत हो जाए तो दुख होना है, इसलिए वो सुख आया है तो भी नहीं आए जैसे उसके साथ रहना चाहिए, ताकि आए गए पर भी दुख ना हो, यही दोष देखना है। आद्यंतवंत और दुख योनित्वम सकल विषयों में देखना। भाष्य इतश्च निवर्तेत, इसलिए भी निवृत्त होना ही चाहिए आपको, क्योंकि इनमें दोष दर्शन करके ही निवृत्ति है। ये ही यस्मात् संस्पर्शजा, जो लोग ही ये ते बुधा ना, वहां पर ये बुधा न रमति देशो, अतः ये संस्पर्शजा होगा, ये बहुवचन उसके साथ जोड़ दो, ये ही मैंने यस्मात् संस्पर्शजा विशेष संस्पर्शेभ्य जाता, विषय और इंद्रियों का संस्पर्श तात्पर्य संबंध से उत्पन्न भोगा, भोगा मने भुक्तया, चाहे सुख हो चाहे दुख हो चाहे उदासीनता हो, कोई भी वृत्ति हो, तो सारी वृत्तियां भोग ही है और कुछ नहीं है। दुख योन एव सारे के सारे दुख के ही कारण है, क्यों अविद्या कृतत्वात्, बहुत सुंदर हेतु दे दिया, क्योंकि सारा का सारे जो वृत्तियां उत्पन्न हो रही है अविद्या कृत ही है, विद्याजन्य सब नहीं हो सकते, विषेन्द्र संबंध से होने वाला जो उत्पन्न होने वाला है वो अविद्या कृत है, और शास्त्र से जन्य होता है वो विद्या कृत, शास्त्र जन्य विषय सुख नहीं होता, शास्त्र जन्य तो आत्म सुख ही होता है। दृश्यंत ही आध्यात्मिकाधीनी दुखांत निमित्तानी है वह, क्योंकि संसार में देखा गया साफ साफ आध्यात्मिक दुख आदि दैविक दुख और आदि भौतिक दुख, ये तीनों प्रकार के दुख कहां के हैं, तन निमित्तानी है वह, मैंने विषेन्द्र संबंध निमित्तानी है वह, तन निमित्त मैंने विषेन्द्र संबंध निमित्तानी है वह, विषेन्द्र संबंध निमित्त ही ये सारे के सारे होते हैं। यथा यह लोग, जैसे आप इस लोक में समझ रहे हो देख रहे हो, तथा परलोके अभी, इसी प्रकार परलोक में भी समझ लेना भाई, परलोक में भी इसी प्रकार है, जैसे इस लोक में विषेन्द्र जन्य संबंध से जन्य जो है सब क्षणिक तत्वात विद्या कार्यत्वात दुख के कारण है, एवमेव परलोक में भी होने वाला दिव्य जो भोग मानते हो वह भी दुख का योन है, वह ऐसा समझना चाहिए। गम्यते किस आधार पर बोल रहे भाषिकार, एव शब्द दुख का योन एव का ना, एव शब्द से समझना, एव का यहां समुच्चय अर्थ में, इतर व्यावर्तन करने के लिए नहीं, ये नहीं सोचना दिव्य भोग को छोड़ करके बाकी भोग दुखी होनी है, दिव्य भोग नहीं है, इसे जानकर भाष्कर कहते हैं ये वह शब्द समुच्चय करने के लिए है। कहता लौकिक विषेन्द्र संयोग जन्य दुखी होनी है तथा पारलौकिक जो होगा दिव्य सुख वह भी विषेन्द्र जन्य ही मानो, अतः वह भी दुख की होनी है। न संसारे सुखस गंध मात्र भाष्यकार जबरदस्त पंक्ति बोल देते हैं, अरे संसार में सुख का लेश मात्र भी आशा नहीं करना, कुछ न कुछ खटपट रहता, कभी सिर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी पैर दर्द, कुछ न दर्द तो होना है, कहीं ना कहीं दर्द, कहीं यहां नहीं वहां नहीं, तो दिमाग में दर्द रहेगा, मन में दर्द रहेगी, मन खटखट करते रहता है, कुछ न कुछ तो लगा हुआ है, संसार का स्वभाव है। कहते संसार है सुखस्य गंध मात्र, गंध मने सुगंध दुर्गंध नहीं समझना, गंध लेश मात्र थोड़ा सा भी सुख नाम का चीज नहीं है। इति बुद्ध्वा ऐसे जान करके विषय मृग तृष्णिकाया इंद्रियाणि निवर्तेत, विषय रूपी मृग तृष्णिका से इन इंद्रियों को निवृत्त करना चाहिए, यही इसका तात्पर्य। ये चिंतन करो हमेशा और इन विषय मृग तृष्णा से अपने इंद्रियों को दूर करो। यदि आप बना के खाओ भंडारा मैं दूंगा, आप पूरी बनाइए, हलवा बनाइए, आप खाइए और हमें भी खिलाइए, से तो यही कहना होता है। और आप ये कितना पसना छूट, कितना परेशान हो रहे बनाने में वो नहीं देखता। और आप ये सेठ जी ऐसा है आप बने बनाए खिलाइए हमको, ला के खिला दीजिए ना, हम क्यों क्यों बनाने कह रहे हैं, आप बनाए बने बनाए ले आओ खिलाओ। तो अच्छा वहां डबल खर्चा पड़ेगा ना उसको, पर लाएगा ही नहीं, कुछ और बाहर बना देगा, आएगा भी नहीं, बस भंडारा भंडारा कुछ नहीं खाया। ये दुनिया ऐसी है, इतना लोग विचित्र है, आपको रगड़ा करके आपको खिला करके अपना मौज करना फ्री फंड के सब सुख चाहते, और ऊपर से कहने के लिए हमने दान दिया, हमने तुमको खिलाया, उस पर अधिकार भी जमाना चाहेंगे। और जो ले मारा इधर आओ, महाराज जी बोलते हैं इधर आओ चल मेरे साथ, नौकर जैसे बना लेते। और कुछ लोग ऐसे कर भी दिए, खुद महात्मा लोग वो सेटों के घूमते रहते भागते रहते। महाराज शब्द पूरा आदि है, महाराज लोग जैसे कोई भगत तो चाय बनाना शुरू कर देंगे, चाय चाय क्या खराब कर दिया, भगतों की याद खराब कर दी, तारीख नहीं मिलेगी ना, तो भगत आया है अब आज चाय नहीं खिलाओ, कीर्तन के लिए बुलाएगा नहीं आपको, ये दुर्दशा कर दिया। अरे बुलाए ना भाड़ में जाए उसकी, हमारे क्या जा रहा प्रयाग में है, तो बुलाने वाला आके पकड़ के ले जाएगा, जबरदस्ती उठा के ले जाएगा, हम जाना नहीं चाहते, बुलाने वाला आ रहे तो क्या करोगे। तो ये सोचते नहीं है, ये विवेक खो गया लोगों के अंदर, कारण क्या लालच, अनेक से बटोरना, अनेक से उस लालच में ये सब दुर्दशा पहुंच गया। तृष्णा वही तृष्णा है ना, जो तृष्णा शून्य है वह व्यक्ति ऐसे व्यक्त कर पाता है, दूसरा नहीं कर पाता है। बुद्धा विषम निर्याण ही निवर्त है, न केवल दुख का योन है, ये केवल दुख के योनि है, इतनी ही बात नहीं है, आद्यंत क्या और अंत वाले भी। आद्यंत वाले का मतलब क्या, आदि विषय इंद्रिय संयोगो भोगानाम, भोगों का आदि क्या है, विषय इंद्रिय संयोग होना, उनका अंत क्या है, तद वियोग, विषय इंद्रियों का वियोग हो जाना, विषयों से इंद्रियों का वियोग होना ये अंत है, उनका संबंध हो जाना ये आदि, ये आदि अंत वाले है। इसलिए कहते हैं गॉड पाद कार्य कब ये आदा अंत चिन्ह वर्तमान तथा सुख निकार ने दिया है। तीसरी पंक्ति तद वियोग आद्यंत अतः आद्यंतवंतो कने मतलब अनित्याह, अर्थात क्या है भाष्यकार कह रहे हैं, अतएव ये आद्यंतवंत क्या है, ये अनित्याह, ये सब अनित्य है, ऐसे वे करना चाहिए। और अनित्यों से नित्य की अभिलाषा करना महामूढ़ता की बात है, नास्ति अकृतः कृतेन मध्य क्षण भावित, केवल मध्य क्षण रह रहा है, बीच बीच में रह गया ना, पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, बीच बीच में क्यों रह गया, ऐसे के पीछे में क्यों पड़े, बीच मात्र में रह जाए, बीच मात्र में रहने वाले का पीछे कभी नहीं पड़ना चाहिए। बिना पेंदी का लोटा बीच में रहता है, कब भरोसा नहीं, इधर हो जाएगा उधर हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन सीधा खड़ा है वो, कब इधर हो जाएगा कब उधर हो जाएगा, कोई किस पार्टी का चला चला जाएगा पता नहीं। आजकल जितने भी ऐसे भगत भी विद्यार्थी भी सब ऐसे ही है, भरोसा नहीं किसी का, कब इस तरफ हो जाए कब इस तरफ हो जाए, जहां से लाभ मिल रहा है वहां होते जाएंगे, मुश्किल है, जहां लाभ मिले उधर के लुढ़क जाएंगे। ये मध्य भागी है, इनसे तो बहुत सतर्क करना पड़ेगा, उनसे बच के रहोगे, खतरनाक लोग है ना ऐसे लोग। कौन थे कौन थे, इसलिए कह रहे हैं इसके हम एक श्लोक कुछ महाभारत से बोल रहा हूं, देखो कि स्थिति क्या होती है, मछली का हाल सारे जीवन का हाल है, स्त्री का स्वभाव भी उसी प्रकार का है बोलता है महाभारत। मछली क्या करती है सब मालूम है, ये जो भोजन है बड़िश में लगा हुआ है, पानी में लटक रहा, पानी में लटक सकते क्या कोई चीज, अन्न मांस का टुकड़ा लटकेगा, वो तो अपने तल में जाना जाना चाहिए। लटक रहा है का मतलब समझ रहा है कि ये मांस का टुकड़ा लटक रहा है, मैं लोहे का कांटे में फंसा हुआ, इसको खाने जाऊंगा तो मैं मरूंगा, मछली जानता है फिर भी क्या करता है चला जाता है, उतने में जैसा फंसा गया मछली खींच लेता ना उसको ताकत, मर गया मछली, मौत में जाता है। इसी और एक गो ना बहेलिया की कहानी, एक बार एक साधु ने चिड़िया बड़े दुखी थे, चिड़िया हमारा एक दो चिड़िया हर बार मर रहा है करके सारे चिड़ियों की मीटिंग चल रही थी, साधु ने चिड़ियाओं को समझाया चिंता मत करो मैं तुमको फॉर्मूला बता देता हूँ, तुम फंसोगे नहीं, ठीक है क्या बताइए, बहेलिया आएगा जाल बिछाएगा दाना फेंकेगा, बैठना नहीं, यदि बैठोगे तो फुरूट जाना, ठीक है रट लिए पूरी, वो बहेलिया आ रहा है देख लिया, महात्मा जी ने कहा था बहेलिया आएगा वो आ गया, बिछाएगा तो बिछाया उसने, देख रहे हाँ बिछाएगा, दाना फेंकेगा वो फेंक दिया तो कहाँ फेंकेगा, ठीक है बैठना नहीं बोला तो उसे बैठना इतना याद कर ले, नहीं छोड़ दिया बैठ गया जाकर, अगर फुर उड़ जाना अब कहां से उड़ेंगे, फंस गए और रटने से क्या फायदा, और रट लिए तो क्या फायदा, आधा आधा रटोगे ढंग से रटोगे भी नहीं, जब रटने से भी कहा रटने में सब काम ही तो करना पड़ेगा, नहीं बैठना बोल रहे फिर रट करके बोल रहे हो मुंह से नहीं बैठना, फिर बैठ भी रहे हो तो फायदा क्या होगा, फिर उड़ जाना बोलते रहो मुंह में उड़ जाना फंस ही गया, वही हाल बता रहे लोग के ऐसे विषयानुरंजनम दुख गर्भमयमपी मन्यते सुखम आमिषं बड़िश गर्भमप्यहो मोहतो ग्रसति यद्दण्डजः। लोके एष विषयानुरंजनम, लोक में यह एक सामान्य बात है, यह जीव विषयानुरंजनम विषय के प्रति अनुराग करता पीछे भाग, दुख गर्भमपि मन्यते सुखम, यदि भी जान रहा है इसके गर्भ में इसके छिपा हुआ है दुख उसको भी सुख मानता है। लोक एष विषयानुरंजनम दुख गर्भमपि मन्यते सुखम आमिषम बड़िश गर्भमप्यहो आमिषम, आमिष माने मांस का टुकड़ा, कहां पड़ा है बड़िश, बड़िश कहते हैं वो मछुआर जो फेंकता है ना कांटा, उसको उस कांटे के मुंह में क्या है मांस का टुकड़ा है, ऐसे बड़िश गर्भ मप्य हो, बड़िश का गर्भ में अंदर में छिपा हुआ है आमिष, फिर भी क्या करता है मोहते मोहतो ग्रसति यद्वद् अंडजः, फिर भी मोहवशात उस मांस के टुकड़े के मोहवशात अन्न का टुकड़े के मोहवशात मछली क्या करता है अंडा चुमने मछली वो क्या करता है उसको पकड़ लेता है खाने के, फंसते मर जाता है, दुख ही प्राप्त करता है ना अंत में, वो उसको उठा के पटक देते हैं तट पे और तट में उछल के रहे तो उसको पीटते हैं को मारते तब भी वो फंस गया, फंस गया अब निकले कहां से, उसका मुंह जाता है ना उसके अंदर कांटा हो जाता है, कांटा उसके अंदर मुंह फंसा गया ना, और कांटे को कौन निकालेगा, उसके हाथ में रह गया, निकाल लेगा वो, वहीं पड़ा रहेगा लटका हुआ। जब आदमी आएगा निकाल लेगा। कई बार लोग रस्सी डाल के चले जाते हैं, लटके रहता है वहीं पे, वो कहाँ जाएगा, फंस गया तो फंस गया ना, उसे मुंह निकले कहां से, जाल से, लालच में गया फंस गया। अब ये लोग इतने आजकल मछलियों की, कलयुग की मछली है, महामूर्ख है, वो पत्थर डालते ही बांध कर, वो पत्थर को मान समझता है, कितना बेवकूफ है, गंद तो देखो, कुछ तो देखो, कुछ नहीं, वो पकड़ लेता है, वही फंस जाता है, वो पत्थर को छोड़ता भी नहीं, वही पड़ा रहता है, वही उखाड़ लेता है, पत्थर बांध के हमने देखा करते हैं। इसलिए दृष्टांत जान के लिए इतनी मूढ़ता है उसमें और इतना मोह है वो अन्न के प्रति, विवेक भी नहीं कर पाते पत्थर के अन्न है, वो अन्न मान करके उसे पीछे बांध लेता है। यही हाल है, विवेक नहीं कर पाते पुत्र पति सारा संपत्ति क्या है, सब अनित्य, सब स्वार्थ लागे सब ग्रह प्रति सुन मुनि सब गई गई, इस बात को समझते नहीं है, और उनके पीछे सारे जिंदगी में जा करके अपने जिंदगी को खराब कर लेते, दुखी दुख पाते हैं, वो पाना क्या। इसलिए कौन तय कर, नहीं तुम भी सोच रहे ना, मेरे भाई है, भतीजा है, चाचा है, गुरु है, दादा है, छोड़े सब, ये सब धोखेबाज है, सबने स्वार्थ के लिए तुमको पोता अर्जुन कहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, इसलिए मोह को त्यागो, इनको मार दो। इस संबोधन रे कौन तया, इस दृष्टांग पर मोह त्याग पूर्वक आप अपना कर्तव्य कीजिए। न तेषु रमते बुध भोगेशो विषय विवेकी, क्योंकि जो बुधा मने विवेकी उन भोगों में रमण नहीं करता। अवगत परमार्थ तत्व अत्यंत मूढ़ा नाम एवहि, विवेकी का व्याख्या हो गया, वहां समाप्त कर दो। अविवेक विवेकी मने अवगत परमार्थ तत्व, अवगत परमार्थ तत्व वाला फिर कौन फंसता है, कहते अत्यंत मूढ़ा नाम एवहि विशेष रतिदृशते यथा पशु प्रवृत्ति नाम, जो अत्यंत जो मूढ़ है वे लोग विषयों में सुख अनुभव करते हैं, सुख का संभावना समझते हैं, जैसे पशु मृगादि हैं, पशु प्रवृत्ति है, वैसे होते हैं। अयं च श्रेयो मार्ग प्रतिपक्षी कष्टम अतो दोष, यह जो है वह श्रेयो मार्ग का प्रतिपक्षी है, महान कष्टकर है, कष्टतमो दोष। अयं च श्रेयो मार्ग प्रतिपक्षी कष्टतमो दोष, सर्वानर्थ प्राप्ति हेतु हो दुर्निर्वार्यस्य इति तत्परिहार यत्नादिकं कर्तुमित्याह भगवान। क्योंकि ये जो दोष है जो पूर्व श्लोक में बताया गया संस्पर्शदा भोगा, ये जो भोग है यही सबसे कष्टतम दोष, कष्ट कष्टतरा कष्टतम दोष। क्यों, ये श्रेय मार्ग के प्रतिपक्षियों ने इसे कष्टतम दोष, और सकल अनर्थों की प्राप्ति का हेतु है यह भोग, या दुर्निर्वार्यश्च, और इसका निवारण करना दुर्निवार्यश्च, निवारण करना बहुत कठिन है। इसीलिए भगवान क्या कहना चाहते हैं, तत्परिहारे यत्नाधिक्यम कर्तव्यम, इसके परिहार करने में अधिक यत्न करनी पड़ेगी। इत्याह भगवान, इस बात को कह रहे हैं भगवान अगले श्लोक से। इस श्लोक में वेगावरोधन नाम का साधन बताया जा रहा है, वेग का अवरोधन करना रूपी साधन बताया जा रहा है। शक्नोति एव यः सोढुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम स युक्त स सुखी नरः, स युक्त स सुखी नरः शक्नोति एव यः सोढुम, जो व्यक्ति यह मने जीवन एवं जीते हुए ही, जीते हुए साधना युक्त जीवन काल में ही जो व्यक्ति सहन करने में समर्थ होता है, सोढ़ुम शक्नो होती, सोढ़ुम बने सहन करने में सक्षम हो जाता है। किसको सहन करने में और कब, प्राक शरीर विमोक्षणा, शरीर के मरने से पहले पहले ही, ये नहीं सोच रहा शरीर के मरने के बाद मैं क्रोध पर नियंत्रण कर लूंगा, बाद में क्या करेगा, है काम और क्रोध को जीतेगा तब मरने के बाद, मरते तक काम क्रोध डूबे रहूंगा, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो प्राग शरीर विमोक्षणा, इस शरीर का छूटने से पहले पहले ही यहाँ इस शरीर में जीते हुए साधना से युक्त होकर के जो व्यक्ति सहन करने में समर्थ होता है। क्या चीज सहन करना है, किसको सहन करना है? कहते काम क्रोधोद्भव वेगम सोढ़ुम शक्नोति। काम और क्रोध से उत्पन्न जो वेग है उसको जो थामने में समर्थ होता है, रोकथाम करने में, सहन करने का तात्पर्य क्या, उसको रोक लेने में, कंट्रोल कर लेने में जो समर्थ हो जाता है, नियंत्रित कर लेने में समर्थ होता है। बड़े बड़े फेल हो गए, देखो काम वेग आया किसमें, विश्वामित्र में, वो हार गया, फेल हो गए। क्रोध को वेग आया दुर्वासा महर्षि में, वो भी फेल हो गया। बड़े बड़े ऋषि लोग काम वेग और क्रोध वेग को थाम नहीं पाए, और आप पामर मनुष्य क्या करेंगे, समझ लेना चाहिए। ये काम और क्रोध तो ऐसी चीजें हैं, बड़े बड़े इसके सामने हार गए हैं। इतना आसान चीज नहीं है, ये जो वेग आता है इसका, इस वेग को कंट्रोल करना। जैसे 120 से 140 किलोमीटर स्पीड में गाड़ी चल रही हो, एकदम ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा, सारा गाड़ी पलट जाएगा। बुद्धिमान ड्राइवर होगा, बड़ा संभाल के उसमें ब्रेक ला करके कंट्रोल में लाता है अपना गाड़ी को। एक खतरा है तुरंत क्या करेगा, कंट्रोल करना है, लेकिन एकदम दोनों ब्रेक लगा दे तो उलट ही जाएगी गाड़ी। बड़ी युक्ति से उसको काम करना पड़ता है, बुद्धि लगानी पड़ती है, कैसे उसे थोड़ा घुमाएगा, मुंह इस तरह दिशा देगा कि अगले को टकराएगा भी नहीं और इधर भी नहीं, कहीं नहीं टकराएगा, और इधर ब्रेक भी हम लगा सकेंगे आराम से, उसको बचाते हुए गाड़ी रुक भी जाए, युक्ति से काम करना पड़ता है। इधर गड्ढा है, नीचे एकदम खाई है, उधर पहाड़ है, इधर संभाल के चलो, पहाड़ों में तो बहुत मुसीबत होता है, एकदम भय सोच आ जाए तो क्या कर लेगा, या नीचे गंगा जी में जाए, पहाड़ चढ़े, गाड़ी को लेकर कैसे चढ़ेगा पहाड़, बहुत मुश्किल होता है। फिर भी पहाड़ी ड्राइव, इसलिए बीच में बहुत घटना बढ़ जाती थी, इस साल घटने इतने सुनने को नहीं मिला, इतनी घटना होती थी ना, कितने गाड़ियां गंगा जी में जा रही है, हर साल 50-60 गाड़ी गंगा जी में चली जाती थी, इस साल नहीं हुआ ऐसे ज्यादा। कारण क्या है, नियम लागू सख्ती से लागू, नियम तो पहले भी था, अभी सख्ती से लागू कर दिया, कोई भी प्लेन का जो ड्राइवर, नीचे वाले ड्राइवर जो आते गाड़ियां लेके, कोई भी गाड़ी ऊपर नहीं ले जा सकता, जब ऋषिकेश हरिद्वार में रुकना पड़ेगा, तो यहाँ से पहाड़ी गाड़ी और पहाड़ी ड्राइवर लेके जाना पड़ेगा। ये जो पहाड़ी गाड़ियां हैं इनको ही लेनी, बुक करनी पड़ेगी, इन्हीं ड्राइवरों को चलाएंगे, तब घटनाएं कम होंगी, क्यों उनको तो आदत है नहीं पहाड़ों में चलाने का, वो ड्राइवरों को नीचे ले जाते सीधे सबको अपने खुद के साथ। इसलिए वो सहन करना, उसे नियंत्रण करना है, कंट्रोल। क्रोध तो आता है सभी में, काम का उद्वेग भी सभी में आता है, जब आवे उसका वेग उसी समय तुरंत नियंत्रण लेने की बुद्धि, वही बुद्धि वाला वास्तविक बुद्धिमान है। नहीं तो अभी भी क्रोध के असर बह गया, क्रोध हो गया, गुस्सा आ रहा है, गले लोच रहा है, बड़े बड़े बोल दे बोल दिया, तो क्या आदमी है, वो साधक कोटि में है नहीं, पशु है। काम उद्वेग आ गया और काम ने भागी गया, उसे भोग में ही लग गया, फिर क्या है, इच्छा हुई चलो खाना है आज बढ़िया समोसा खाना है, चलो मोटरसाइकिल ले मार्केट किसी बहाने बना के चल दिया, समोसा खा दिया, क्या है कामना जगी खाने की, और चल दिया कोई ना कोई झूठी बहाना बना के खा पी के आ गया, तो क्या मजा। ये कोई साधक का लक्षण नहीं होता, साधक वो है तो नियंत्रण कर ले, चलो जब मौका मिलेगी, जब शनिवार को सब्जी जाने लाएंगे तब तक कामना बनी रहेगी, बल तब खा लेंगे, यूं सोच उसको टालना चाहिए, टालने से टली जाएगी, वो टल जाएगी, फिर नहीं वो आएगा दोबारा। आप आधे घंटे के लिए टाल के देख लो किसी भी कामना को या क्रोध को, दो मिनट के लिए रोक लो, ठंडा हो जाएगा। नहीं ना, आदमी का विवेक काम नहीं करता, कामना को क्रोध को रोक नहीं पाता, तुरंत उसके अनुसार चल पड़ता है, यानी घटनाएं होती है, नहीं प्रकार की। अरे हम सब जानते भी कदे कोई बात नहीं, जैसे चाहो कर लो, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ, हमारा क्या बिगड़ रहा है, आपका कर्म आपके साथ है, जो झूठ बोलेगा छल कपट करेगा कहां जाएगा, उसका नतीजा उसको तो मिलेगा। इसे कहते हैं कि उसको सहन, काम क्रोध वेगम सोडुम यह शक्नोति सयुक्ता सुखी नर, वही नर वास्तव में युक्त है, वही नर सुखी है। प्राचर योग क्षण श्रुति प्रमाण है ना, आसक्ति आमृत कालम निरंतर वेदांत चिंतया श्रुति प्रमाण साक्षर मोक्षणार्थ। और युक्त वही युक्त कहा गया, नहीं तो पतित है। युक्त का विरोधी कौन है? उपतित। इसे कहते विश्वामित्र क्या कहते? पतित हो गया दुर्वासा, पतित हो गया ऐसे कहते, इसलिए पतित होना। श्लोक का स्मृतिकार रहे, दुर्लभो मानुषो देहो ब्राह्म देहो सुदुर्लभ ब्राह्मं देहं समासाद्य येन युक्तेन यत्यते सुमेरो रग्रमासाद्य स्वदेह पातयत्यदः तमेव पतितं विद्यो जाति भ्रष्टं महर्षयः। तो श्लोक में कहते हैं दुर्लभो मानुषो देहो, मनुष्य शरीर दुर्लभ, उन मनुष्यों में भी ब्राह्मो देहो सुदुर्लभ, ब्राह्मण का शरीर मिलना अत्यंत दुर्लभ। और ब्राह्मण शरीर मिलके ब्राह्मण देहम समासाद्य, ब्राह्मण शरीर के मिलने के बाद भी ये न युक्ति न यत्ते, जो युक्तियों के द्वारा यत्न नहीं करता है उसी को पतित कहा जाता है, वही जाति भ्रष्ट ऐसे महर्षियों ने कहा है। जो उसी प्रकार का है जिस सुमेरु पहाड़ के अग्र में पहुंच गया और मूर्ख वहां से अपने आप को गिर के आत्महत्या कर लिया, या वहां तक पहुंच करके लुढ़क के गिरने वाला बुद्धिमान माना जाएगा क्या? सुमेरु ग्रम्मा साध्य स्वदेहं पातयत्यदः तमेव पतितं विद्युः, ऐसे कोई पतित करके लोग जानते कौन? महर्षयः, उन्हीं को कहते जाति भ्रष्ट है महर्षि। महर्षि लोग कहते हैं वही व्यक्ति पतित है, वही व्यक्ति क्या है? जाति भ्रष्ट। इसीलिए कहते सयुक्त, जैसा हो वह ब्राह्मण हो या कोई भी जाति वाला मनुष्य उपयुक्त है। जो नहीं तो ब्राह्मण होकर के भी ऐसा नहीं है काम करके को रोक नहीं पाता है तो वह पतित है, पशु है। और का मतलब क्या? सभी के सामान्य करते हैं। ब्राह्मण की तरह तुलना कर रहे हैं, सभी को मोक्ष चाहता है, जो कोई भी मोक्ष चाहता है तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र या ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्र सन्यासी कोई भी हो, सबके लिए सामान्य नियम में इस वेग का अवरोधन करनी चाहिए। वही युक्त है, वही सुखी होता है। पहले भी कह चुके हैं ना 21वें श्लोक है, सुखम अक्षयम अष्टुते विंदत्यात्मचा सुखम, ये सब शब्दावली 21वें श्लोक में पहले आ चुका है। और पहले इसको भी बोलते काम क्रोध, ये दोनों कैसे हैं? काम ऐश प्रदेश रजोगुण समुद्भवा, तीसरे अध्याय 37वें श्लोक में कह चुके हैं पहले 337 में। वो नहीं है, वो कहां चला? वो काम है चक्र रजोगुण समुद्भव अलग ही महाशर्म महापापा विध्येनम वैरिनम, ये अलग ही है 337। दो ये तो तीन कहां से ला रहे? अयं च इसलिए कह दिया, कहते देखो शक्नोति मैंने उत्साह, शक्नोति मैंने उत्साह थे यहीव जीवन एव, ये कर कर दिया जीवन एव। जीवन एव मतलब साधारण जीवन नहीं ना, पशु का जीवन भी मनुष्य जीवन से समान है ना, इस जीवन में यह साधना युक्त जीवन एव, यह सोडम प्रसहितम प्रकृष्ट रूप में सहन करता है, नियंत्रण कर लेता है, अपने आप पे दबा देता है, क्रोध को खा जाना, कामना को भी खा जाना, उसे गम खाना है ना। यही तो कहा जब अलेक्जेंडर आया साधुओं को देगा मस्त रहते सब, साधु क्या करते हो क्या खाते हो? हम दे रहे साधारण दाल रोटी खाते हो, बड़े तगड़े रहते हो मस्त रहते हो, तो हम तो गम खाते हैं। गम क्या होता है? यही तो है, जो गम खा गया वही महान आत्मा होता है, ऐसे नहीं होता है। अब अलेक्जेंडर दिमाग में खुजला कि गम क्या होती है, जानकारी पूछे पीछे पड़ गया महात्मा, गम पता बैठो चुपचाप, चलो बैठो चुपचाप, बैठा रहा और सोच रहा है कुछ बताएंगे गम क्या चीज होती है, बैठ गया आसन लगा कर दो, बैठे रहो चुपचाप, समझिए चुप बैठो, फिर दो मिनट गए फिर बोलने लगा चुप, ऐसे करते आधा घंटे तक उसको जो है वो गुस्सा होने लगा, क्या चुप चुप करते चुप बैठो बोलते हो चुप, क्रोध को भी कंट्रोल करो, गुस्सा मत हो, ऐसे करके सारा उसको भी दबाओ, उसने पता नहीं क्या बात है, चुप हो गया। कुछ देर बाद उसके मन बिल्कुल शांत, जब शांत हुआ तब समझ गया, ओहो इसी का नाम गम खाना। ये जो मैं जानने की इच्छा थी ये भी बेकार है, क्रोध बेकार है ही, सब कुछ बेकार है। अपने आप सब संकल्प विकल्प छोड़ दो, इसी का नाम गम खाना। ये नहीं कि गोंद खा लिया, गम खरीद के लाया दुकान से खा लिया, गम खा लिया। गम का मतलब सब सहन कर लेना, जितने भी काम और क्रोध को द्वे कामना के विभिन्न प्रकार संकल्प विकल्प जो मन में आ रहे, क्या खाने पीने घूमने फिरने देखने सब कुछ, सारी काम इच्छाएं सामान्य और क्रोध, इस उद्वेग को जो सहन कर लिया वही आस्तिक, जिसने प्रसहितम प्राक पूर्वम शरीर विमोक्षणाद आम मरणादेव, मरण से पूर्व से उसे शरीर का मरण से पहले पहले जिसने इसका अभ्यास कर लिया, नियंत्रण कर लिया, मरण सीमा करण जीव तो अवश्य भावी काम क्रोध भव वेगो अनंत निमित्तवान ही सब इति, कि मरण का सीमाकरण क्यों किया, प्राप्त शरीर मोक्षनाथ क्यों कह रहे हैं आप, इसलिए कि जीवित रहते वक्त ही अवश्यम भावी है ये काम क्रोध उद्भव वेग, क्यों अनंत निमित्तवान इस, कि ये कामना और ये क्रोध जो है ना, ये जो वेग है, ये जो काम क्रोध उद्भव वेग, उसके निमित्त एक दो नहीं है, अनंत निमित्त है, अनंत निमित्त एक दो निमित्त थोड़ी, बीमारी आ गई, बीमारी को लेकर आदमी के अंदर गुस्सा आ जाता है, क्या बीमारी आ गई, दिमाग खा जाता है, कंट्रोल में नहीं आ रहा, नहीं वो भी दिमाग उसका भी समझ जा पड़ता है, शरीर है इसका भी आनंद ले, इस दृश्य का भी, अरे स्वस्थ का आनंद लिया, अब रोगी पने का भी आनंद ले, मन को बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, क्यों परेशान हो रहा है, रोग भी एक दृश्य ना, जो स्वस्थ पना दृश्य था ये भी एक दृश्य, इस दृश्य का भी आनंद लो, है कि नहीं, दर्द का आनंद आ रहा है ना, अभी दर्द का आनंद है ना थोड़ा सा, दुखानंद महाराज ने दर्दानंद महाराज, वो भी एक आनंद है, पूरे शरीर में दर्द, आपको तो अभी थोड़े से पैर में दर्द होता है, और डायबिटीज वाले को शरीर के चोटी से लेकर नीचे तक पूरा शरीर में दर्द रहता है, यूं यूं करते रहे कभी कुछ कर, वो कट कट कट आवाज आता है, जब करें यूं करो तो एक कटकट आवाज आएगा, जब सवेरे भी करना पड़ता है, शाम को करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो फिर झगड़ी जाएगी शरीर, पूरी शरीर एक एक पॉइंट जॉइंट सारे दर्द इधर भरा पड़ा है, और फिर मस्त रहते हैं, सारा काम कर रहे, खा रहे, पी रहे, घूम रहे, पढ़ रहे, पढ़ा रहे, और आप थोड़े दर्द में परेशान हो रहे हैं, असली दर्दान पूर्ण दर्दानंद हम में, आप तो किंचित दर्दानंद महाराज, तो शुरू में जब डायबिटीज का पता चला था, एक डॉक्टर ने कहा था ऐसा धीरे धीरे जब परिपक्व अवस्था हो जाएगा, शरीर के कण कण में ऐसा मानो कि चींटियां काट रहे, ऐसी दर्द पूरे शरीर में होगी, अभी से मेंटली प्रिपेयर हो जाना, हमने कहा वही बात, अभी से हम तैयार है, ये सोचेंगे कि हर खून का कण एक परमाणु बम है, अपने आप विस्फोट हो रहा है, दर्द दे रहा है, आनंद ले रहे हैं, और उसी से पहुंच रही शरीर हो गया ना, 12 साल से ऊपर हो गया लगभग डायबिटीज, जान कर बिना जाने से पहले शुरू हुई होगी जड़, तो मुख हुआ नहीं, अंकुरित होने टाइम लगता है बीज को, अंकुर बीज में था ही पहले से, तो इसलिए ये सारी चीजें है कि वो उसको उस वेदांत लाभ देता है, ऐसी चीज में वेदांत चिंतन सम्यक होनी चाहिए, केवल आप सुनते हो निकाल देते तो फायदा नहीं होगा, हृदय में स्थिर करो वेदांत को, शरीर अनित्य मरना है ही, इसको यहां दर्द हो के मर रहा है, चाहे यहां दर्द हो के मर रहा है, चाहे यहां दर्द हो के मरना, तो दर्द हो के कहीं ना कहीं गया, दवा तो खाना, उसको दवा क्या खाना, हम ये सोचो आप उस रोग का वो नाश्ता है, आप दवाई मत बोलो, दवाई कहने से दिमाग खराब हो जाएगा आपको, फिर इतनी दवा खा रहा हूं, इतनी दवाई खानी पड़ती है, नहीं रोग की नाश्ता खिलाई जा रही है, भोजन दिया जाता है, उसको भी सब कुछ देना पड़ता है, उसको भी टॉनिक देना पड़ता है, तो मुस्तुंडा बना रहे ठीक ठाक रहे अपनी जगह पे, ऐसे भाव करेंगे तो फिर परेशानी नहीं रहेगी, दृष्टि बदलो उसका, रोग को रोग मत समझो, मित्र समझो, मित्र ऐसे मित्र होते ना जो चढ़ाते रहते 24 घंटा बजा लेते रहते हैं आपस में, ऐसे मित्रों में से चढ़ाते रहेगा, परेशान करते रहेगा, दुख देते हुए आनंद रहता है, ऐसा मित्र है वो। कोई मित्र होता है सुख देता है, खड़ा सेवा करके आपको हंसाते मजाक करके हंसाते हुए, चढ़ाते नहीं मजाक करते हुए हंसते हंसाते आपको खुशी रखने वाला मित्र होता है। कोई होता है उसको मजा आता है चढ़ाने में, मजा आता है मित्र को, दोनों वो भी समझते हैं इसका स्वभाव ऐसा है, लेकिन मित्रता भंग नहीं करते हैं, उसको चढ़ाने को बुरा मानते हैं क्या? मित्र भी कुछ चढ़ावे तो बुरा नहीं मानता, मजबूरी नहीं, मित्रता में सहन करते। इसे दोनों बात है, इसे कैसे आप सहन कर रहे हैं? ये मित्रता सहन करता है उसे दुख नहीं होता, मजबूरी सहन करे तो दुख मिलेगा उसको, अंदर से दुखी रहेगा वो, इसे मजबूरी से सहन नहीं करना है, प्रेम से सहन करना, तब दुख नहीं होता उससे, उससे भी सुख ही होगा। इसलिए कहते हैं हाँ कि अवश्यम भावी एक काम करते हुए क्यों अनंत निमित्त वाणी सा, कि जो वेग है इसका एक दो निमित्त नहीं, अनंत निमित्त, स्वयं निमित्त हो सकते हैं बाह्य वस्तु, इसलिए हम लोग क्या विभाजन कर दिया, आदि भौतिक है, आदि दैविक है, आध्यात्मिक, शरीर भी निमित्त हो सकता है, भाई भूत भौतिक वस्तु भी निमित्त हो सकते हैं, और कोई जो देवी देवता लोग बैठे हुए हैं विघ्न डालने के लिए कोई ना कोई बीच में टपकाते रहते हैं कुछ ना कुछ, इसीलिए अनंत निमित्त वाला यह वेग है, इसलिए अवश्यम भावी आता रहेगा शरीर के अंदर, इन लहर नदी का जैसे एक उछल नीचे कुधर, कभी काम कभी क्रोध, कभी काम कभी क्रोध, कभी उदासीन भाव था, कभी कुछ कभी कुछ, चलते रहेगा वृत्तियां, इसे इसको सहन करने में ही विवेकवान पुरुष मानता है, इसके अनुसार भागने वाला दुखी जरूर होगा। यावन मरणम तावन न श्रमणीय इत्यर्थ, कि जब तक मृत्यु है आएगा नहीं तब तक विश्वास नहीं करना। अभी लग रहा है आपको आपके मेरे मन में कोई कामना नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, लेकिन भरोसा नहीं, अगले ही मिनट खड़ा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके अंदर क्रोध कैसे आ गया, कामना कहां से टपक गया, आप सोच रहे आज के दिन तो बहुत अच्छा गया, कहीं कहीं गुस्सा नहीं होना पड़ा, कोई कामना नहीं जगी, जैसे आपने सोचा अगला ही मिनट काम में क्रोध खड़ा हो जाएगा, यह माया का विचित्र खेल। इसे कहते हैं इस पर कभी विश्वास नहीं करना। हमने आपको पहले सन्यासी की कहानी सुनाया ना, सन्यासी और वेश्या का। हाँ, एक सन्यासी से वेश्या ने बार बार पूछा, आप महात्मा है, लोग कहते बड़ा सिद्ध महापुरुष है, तो सन्यासी महात्मा कहते हैं भाई अब मैं अभी जवाब नहीं देता हूँ आपको, एक सप्ताह बाद, एक सप्ताह बाद, फिर जैसे चार पांच बार होने के बाद कहेंगे जब मेरे को निश्चय होगा जवाब क्या दूं करके, तब मैं आपको जवाब बुला करके दे दूंगा, तब तक पूछना नहीं। तो वेश्या पूछना बंद कर दिया, रोज वो देखती थी महात्मा को, महात्मा भी देखते थे उसको, इसको जवाब देना एक ना एक दिन मुझे, लेकिन वो सारी जिंदगी बीत गई, अंतिम चार पांच घड़ी रहा, उस समय उस वेश्या को बुलाया चिड़ों को भेज करके, और तब पड़े थे बिस्तर पर, सारी इंद्रिया पता खत्म ही होनी, अब क्या होना है, तब उसको तुम्हारे प्रश्न का जवाब देने बुलाया, कहते मैं महात्मा था, महात्मा हूं, और जो शेष चार पांच घड़ी है शेष जिंदगी का उसमें महात्मा रहूंगे पक्का है, कि अब चार पांच घड़ी में कुछ हमारे बिगड़ेगा नहीं, इतना दृढ़ हमारा अभ्यास और निश्चय हो गया। भास्कर वही कहा प्रकार है, आयावत मरणम तावत न विश्रम बढ़ी, जैसे महात्मा को महत्व था वो, इन फिर भी उसने विश्वास नहीं किया, पता नहीं इंद्रियां क्या करेगी, मन बुद्धि अहंकार क्या करेंगे, कहा उल्टा फेर लगा देंगे, हैं? फिर भरोसा है क्या? इसलिए जैसे उस महात्मा ने अपनी जो इतिविक्राम को जो वेग को जीत चुका था, फिर भी वो विश्वास नहीं किया, मरण काल पर्यंत जितने भी लोग कहे वो अपने आप के लिए कभी नहीं कहा कि मैं वहां आ गई, मैं सब जीत चुका हूं महात्मा, तुरंत आ जाते ना रंभा मेल का, कोई ना कोई देवता भेज देते, फंसा देते उसको, नहीं कोई ना कोई आ जाते, देसी विदेशी आज के जमाने में ही बहुत है, रंभा मेल का कहने की जरूरत नहीं है, उन सबका भी रिटायर्ड जीवन है, कलयुग में उनकी जरूरत नहीं पड़ती, उनको विश्राम मिल रहा है, क्यों यहाँ तो देसी विदेशी क्या भंगीन बिसी भी काम चला देते हैं, यहाँ तो क्या जरूरत है। ईश्वान जी महाराज जी लोगों ने पूछा एक बार कि सुना जाता है पुराण में रंभा आ गई, उर्वस आ गई, अमुक की तपस्या भंग करने, यहाँ इतने हजारों महात्मा है ऋषिकेश हरिद्वार वगैरह में देखने को मिल रहे हैं, किसकी तपस्या भंग करने के लिए कि कोई आ गई आज तक कोई, तब महाराज जी ने कहा, अरे मूर्ख है, क्या जरूरत थी देशी विदेशियों से जब काम चल जा रहा है, इनके ही सामने लोग घुटना टेक दे रहे हैं, आश्रम में भंगिन जो आती सफाई कर दे उसके सामने घुटना टेक दे रहे हैं, तो क्या जरूरत उर्वशी को आने की यहाँ परीक्षा लेने। तो उन्हें साफ कह दिया, इस तरह इस दर दुर्दशा है, आम मरण पर्यंत पर विश्वास नहीं करना चाहिए काम क्रोध को, कि कब ये धोखा देगा इसका कोई भरोसा नहीं है। से न विश्रम्भणीय न विश्वसनीय है, कहता विश्रम्भ मन विश्वास काम इंद्रिय गोचर प्राप्ति इस्ते विषय श्रूयमाणे स्मर्यमाणे वा अनुभूते सुख हेतु या गर्भी कृष्णा स काम। काम मने क्या है, इंद्रियों का जो विषय प्राप्त होने पर, कौन से विषय प्राप्त होने पर, इष्ट विषय है, इष्ट विषय प्राप्त अथवा इष्ट विषय श्रूयमाणे, अथवा इष्ट विषय अनुभूते स्मर्यमाणे, अनुभूत वस्तुओं का स्मरण करने पर सुख हेतु या गर्भी, उस सुख के साधन में जो गर्भी, गर्भी मने कृष्णा, हाँ मराठी गर्भी नहीं है, मराठी गर्भी कहते भीड़ भाड़ का नहीं, गर्भी बहुत भीड़ हो गया है, या दोनी धो है गर्भी मने तृष्णा, सुख हेतु या गर्भी ही तृष्णा, एक भूख आदमी के अंदर उस सुख के साथ सुन के ही अंदर से इच्छा होने लगती है, सुना हर राज भोग लाया है तो बस मुंह में पानी टपकने लग जाते हैं, राज भोग आ गया, रसगुल्ला आ गया, नहीं कईयों को जो जिसके प्रिय होते हैं उनके लिए वो चीज मिल जाए बहुत अच्छा, अरे भाई बहुत दिनों के बाद मिल गया है, फूलन पूरी नाम सुन के हाँ लगता है आज यहाँ कोई चीज आ गई, नहीं जहाँ के जो लोग होते हैं उनके वहां जो वस्तु प्रिय होता है वो याद आते ही वो साधन अभी मिला नहीं, नाम सुन के श्रीयमाणे वा स्मर्यमाणे वा, रात में स्मृति हो जाए तो स्वप्न में देख के खा लेगा, स्मर्यमाणे वा अनुभूते सुख है तो या गर्भ दृष्टा स काम, उसका नाम काम है। और क्रोध क्या चीज है, आपर प्रतिकूल दुख हे तो सुदृश्य मानस श्रेय मानस स्मर्य मानस वो द्वेष सक्रोड़ा, यह स्वयं के प्रतिकूल वस्तु दुख के साधन है, वह दिखाई दे चाहे सुनाई दे चाहे स्मरण में आवे तो उसके प्रति जो द्वेष है उसी का नाम क्रोध, तव काम क्रोध, काम क्रोध दोनों उद्भवो यस्य, उद्भव है उत्पत्ति है कारण जिनका, किनका किसका, वेगस्य वेग का, सा काम क्रोधोद्भवो वेग, उसका नाम काम क्रोधोद्भव वेग कहा जाता है। वह कैसे दिखता है होता है तो वो भी भगवान भाष्कर जान के दिखा रहे, आपको पहचान में सुविधा हो जाए, आपको क्या मालूम होगा आपके काम जग रहा है या क्रोध जग रहा है, कैसे पता चलेगा आपको, देखो रोमांचन हृष्ट नेत्र वदनादि लिंगो अंतकर्ण प्रक्षोभ रूपा कामोद्भव वेगा, काम से उत्पन्न जब वेग होता है ना अंदर में तब क्या होगा, अंदर रोमांचन होता है, एक खुशी की लहर जगती है, गुदगुदी होती है अंदर ही अंदर हृदय में, विलक्षण रोमांचन, रोम रोम खड़े हो जाते हैं, हृष्ट नेत्र और आंखों में प्रसन्नता झलकता है, अंदर प्रसन्नता मुख में प्रसन्नता फिर आंखों में झलकती है, छलकती है हर्ष आनंद, वदनादि लिंगो और नेत्र ही नहीं वदन भी इसलिए मुख भी सारा हर्ष उल्लास से युक्त हो जाती है, यह है लिंग जिसका ऐसा जो अंतकर्ण प्रक्षोभ रूप, अंतकर्ण उत्पन्न एक प्रक्षोभ रूप है, अंतकर्ण में एक विलक्षण खलबली मच जाती है व्यक्ति के अंदर, यह कामोद्वेग हो जाए। और इसको दृष्टांत देने के लिए अच्छा दृष्टांत दिया है इंतजारी की, इंतजारी की दृष्टांत बहुत है ना, जैसे लड़का लड़की प्रेम करते हैं, लड़के ने कह दिया लड़की को तो आ जाना अमुक बगीचे पे अमुक जगह पर आ जाना, अब पहुंच जाओ नहीं पहुंची, अब क्या करता है वो लड़का, बार बार उधर देखेगा वो आ रही है, फिर पायल की आवाज सुनाई तो वही आ गई, तुरंत भागे आएगा देखेगा, कोई भी मोटरसाइकिल आया कोई स्कूटर आया कोई टेम्पो आ गया कुछ भी आवाज आएगा देखेगा वो आ गई, अरे कोई दूसरी है फिर आ गई, अंदर ही अंदर उसके अंदर काम की वजह से उद्वेग होता है, हम तो कहा तो आई नहीं ना सामने, आ जाएगी तब तो, उसी वाली थी लड़की लड़के को बुला रखी है और लड़का आने में देरी हो रहा है तो उसके अंदर भी खलबली मचती है, अंतकरण में प्रक्षोभ रूपा होता है। इसी प्रकार से खाना पीना हर चीज वो तो विशेष रूप में देते हैं ताकि अनायास समझ में आता है करके, लेकिन वास्तव में हर चीज में यही हाल है। ये सुगंध आ गया कहीं से हलवे की या पकौड़ी की तो मन में आता है हा देखो अभी कहां सामने तो आई नहीं, कब मिलेगा ये भी भरोसा नहीं, भी मिलेगा भी भरोसा नहीं, मिलता ही नहीं है। यहाँ केवल गंदी आता है चारों तरफ से मिलता कभी नहीं, चारों तरफ से गंदा करते शक्ति कमरे से ज्यादा आता होगा किसी किस कमरे से आ रहा है या पीछे गोर्धन के घर से आता होगा, कहीं ना कहीं से आ जाता है सुगंध, मिलता कुछ नहीं है संसार है। तो काम को उद्वेग समझ में आती है, आप लोग बहुत आनंद अनुभव में है काम उद्वेग क्या होता है अनुभव सिद्ध काम उद्वेग, याद भी आ जाती है, सुगंध भी आ जाता है, सामने आंखों में दिखाई भी देता होगा कभी कभी, लेकिन मिलता नहीं है। और क्रोधोद्भव तो सर्वानुभव सिद्ध है, क्या होता है सर, गात्र प्रकंप प्रस्वेद संदष्टौष्टपुट रक्त नेत्रादिलिंग क्रोधोद्भव वेगः, गात्र में कंप पूरा शरीर कंपता है, अरे कमजोर शरीर वाला हो तो पूरा देख रहे यूं कंपता है क्रोध आवेश पूरा हिल जाता है। एक था एक समय ऑल इंडिया रेडियो बेंगलोर में एक अनाउंसर था, न्यूज वगैरह भी पढ़ता था, वो किसी के मकान में किराया था, उसका विवाद हो गया होगा, वो हम लोग परिचित थे तो हम लोगों को बुलाया था, हम गए थे और पिताजी वगैरह भी गए थे, अब पता नहीं हम लोगों को, हम लोग अंदर बैठे हैं कॉफी वगैरह पी रहे थे, अब क्या हुआ पता नहीं अचानक बाहर गया और वो मालिक से जोर जोर से, और हम लोग बाहर आए तो देख रहे पूरा वो हिल रहा है यूं पूरी, और पकड़ लिया वो सामने रेलिंग होती है ना सीढ़ी का रेलिंग पकड़ करके ऐसा हिला हिला चिल्ला रहा, हमने पीछे से थपथपाया भाई तू आ जा पीछे हम लोग संभालेंगे तू पीछे, भाई मर जाए हार्ट अटैक हो जाए, इतना कमजोर था गुस्सा के मारे में दिख रहा था पूरा शरीर ऐसा हिल रहा और पूरी पसीना पसीना छूटा। हमने दोबारा ऐसा आदमी का देखा है, इतना क्रोध आदमी जो ये लक्षण लिखते हैं बिल्कुल उसके अंदर था इतना क्रोध, गात्र प्रकंपन प्रस्वेद संदष्टौष्ट, कई बार गुस्से के मार गया और दादे पर होंठ को काट लेता है, नहीं कर दे तो होंठ ही कट गया, संदष्टौष्ट पुट रक्त नेत्रादिलिंगा, पुट रक्त नेत्र मैंने गुलाब वगैरह जो फूल होता है वैसे लाल होता है ना, वैसे ये नेत्र आंख लाल लाल हो जाते हैं रेड कलर क्रोध में, पुट रक्त नेत्रादि इत्यादि है लिंग जिसका ऐसा है क्रोधोद्भव वेग, तम काम क्रोध वेगम यह उत्साह दे उसको जो सोढ़ुम प्रसहितुम, उत्साह देने जो सहन करने में समर्थ हो जाता है स युक्तो योगी, वह युक्त योगी है सुखी है, चाहिए लोके न रहा वह इस लोक में वह नर ही वास्तव में युक्त है मन योगी है ऐसे समझना चाहिए। कथम भूतश्च ब्रह्मणि स्थितो ब्रह्म प्राप्नोति, और अंतिम साधन बता रहे हैं किस प्रकार वाला होने से ब्रह्म स्थित अगर ब्रह्म ही को प्राप्त कर जाता है वो बताइए, मैंने आत्मनि एव भोग्यता जो मानता है ना, जो व्यक्ति अपने आत्मा में भोग्यत्व मान लिया तो वही वास्तविक ब्रह्म को प्राप्त करता है। जब तक आपके दिमाग में किसी अन्य पदार्थ भोग्यत्व है, जैसे अभी है ना सुगंध आया सुन करके इच्छा हुई और भोग्यत्व आपके दिमाग उधर थी तभी तो काम उद्वेग हुआ, नहीं तो काम को देख क्या जितना भी सुगंध आ गया आगे अंदर उसके प्रति भोग्यत्व तो नहीं रहेगा, प्राप्त हो न प्राप्त दूर की बात है, और सुगंध की भी उपेक्षा कर देंगे, किस चीज का सुगंध उस पर ध्यान ही नहीं देंगे क्योंकि वास्तव में उस चीज भोग्यता है, तब उस पर ध्यान गया किस चीज का सुगंध मालूम भी हुआ और न प्राप्त होने पर थोड़ा अंदर खलबली चीज जरूर मच गई, कारण क्या है उसे भोग्यत्व तो बुद्धि है, यदि वो पकौड़ी हो हलवा हो कुछ भी हो उसे भोग्यत्व बुद्धि ना होता फिर कोई समस्या नहीं। अब भोग्यत्व बुद्धि वाले तो मार्केट में घूमना मुश्किल हो जाएगा कि मार्केट में सारी दुकान है वहां पर सब लगे मिठाई लगे सब लगे हुए देख देख करके जलते रह जाएगा, तो खरीद के खा सकता ना कोई देखा तो देख देख के तो दुखी रहेगा ना वो मार्केट जा नहीं पाएगा ऐसा आदमी, इसलिए भोग्य तो बुद्धि का नियंत्रण बहुत जरूरी है, उपेक्षा तो बहुत जरूरी है। नहीं तो यहां क्या था, चोपड़ी देखियो मत ललचाए जियो, घी चिपड़ा और रोटी देख करके साधु को मन ललचाना नहीं चाहिए, कबीर कहता है सूखा रोटी से जीना चाहिए। यही कहा, सूखा रोटी खाए के पानी पियो, चोपड़ी देके मत ललचाए जियो। इसलिए कहते हैं कि भाई ये जो चीज होती है आपकी भोग्यत्व बुद्धि है, ये भोग्यत्व बुद्धि है फिर उसके अंदर समस्या खड़ी हो जाएगी, फिर आप उसको किसी तरह से प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे, उसके ओर दिन रात चिंतन होगा, फिर पूर्व दुष्टि काम उद्भव योग के उद्भव का वेद के अधीन हो जाएंगे आप। इसे कहते हैं यो अंत सुखोन्तरारामस तथा अंतर ज्योतिरेवय सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति। यो अंत सुखो अंतरारामस तथा अंतर ज्योतिरेवय सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। यो अंत सुख जो कैसा है, जो पहले जो कहा था विंदति आत्मनि, यह सुख आत्मा में ही उसको सुख प्राप्त होता है। क्यों वो बता रहे अंत सुख मैंने आत्मनि एव सुख, अंत में क्या लेना अंत शब्द से आत्मा, उसमें ही सुख प्राप्त होता है। क्यों अंतर शब्द से आत्मा क्यों ले रहे हो, कि श्रुति कहती है ना सर्वस्माद अंतर्धर्मी देव आत्मा बदलने को प्रसाद 1:4:10 सर्वस्माद अंतरतरम है नहीं। और पंचकोश में क्या आपने क्या देखा, उससे भीतर उससे भीतर उससे भीतर सबसे भीतर कौन है वो आत्मा, सबसे भीतर अंत मने सर्वांतर जो वस्तु है वो आत्मा है। वह आत्मा में ही सुख को मानता है और अन्य चीज में सुख को नहीं मानता, वह अंत सुख है। एव को सब जगह जोड़ना है, अंत सुख एव यो अंतराराम एव अंतर आराम मैंने क्रीड़ा, अंत मैंने आत्मा में ही वह क्रीड़ा, इसलिए क्रीड़ा के लिए कोई बाह्य विषय की जरूरत, स्त्री आदि विषय की जरूरत नहीं है। आत्मा अंत मैंने आत्मनि एव न तो स्त्री आदि विषय, बाह्य सुख साधने आराम आरण क्रीड़ा यस स अंतराराम ऐसे उत्पत्ति करेंगे। तथा इसी प्रकार से अंतर ज्योतिरेवय आत्मा में ही ज्योति मैंने मन लगा हुआ है जिसका, ज्योति शब्द अर्थ मन उपनिषद में कहा है, उपनिषद मंत्र मनो ज्योति ही कह दिया मनो ज्योति ही। इसलिए अंत आत्मा को ही प्रकाशित करने में मन लगा हुआ है, क्योंकि मन का स्वभाव क्या है घटपटादि का प्रकाशन करना, और अब उसकी वृत्ति कहां चला गया आत्मा को प्रकाशित करने, आत्मा के प्रकाश को लेकर आत्मा को ही प्रकाशित करने वृत्ति लग गई, तो मन अंतर्मुख पूर्ण रूप में लगकर आत्मा को ही विषय बना लिया है। ऐसे तो कहते हैं अंतर ज्योतिरेव यह सा योगी वह योगी ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मणीय निवृत्ति मोक्षम, ब्रह्म ही मोक्ष को मानता है। निगतम वाणम निर्गतम वाणम निर्गत है नष्ट हो गया है विगत हो गया है क्या वाणम, वाणम का जो वासना वा गति अंदर यो वासना राग द्वेषाध्यात्मिका यस्मिन् इति निर्वाणम। निर्गतो मने विगत वाणम वासना राग द्वेषाध्यात्मिका यस्मिन् इति निर्वाणम ब्रह्म निर्वाणम मोक्ष है, जिसमें राग द्वेष आत्मिक वासना सब कुछ नष्ट हो गए हो, जब जिस स्थिति में उस स्थिति का नाम निर्वाण है और ब्रह्म में ही वो स्थिति होती है और अन्यतम नहीं होती। अतः ब्रह्म भूत सन ब्रह्मित ब्रह्म ही होती, ब्रह्म सन ब्रह्म अप्येति इति श्रुतियां कहते हैं ब्रह्म भूतो अधिगच्छति तद बुद्धे सदात्मानस इत्यादि के अनुवाद भी कुछ लोग मानते हैं, वहां साधन कह दिया है या साधिक कह दिया अनुवाद करके, ऐसे भी कुछ लोगों का कथन करते हैं। 17वें का ही अनुवाद रूप 24वां है ऐसा कुछ लोगों का मानना है। ब्रह्मैव सन् ब्रह्मप्येति ब्रह्म सूत्र में इसमें प्रधान 4:4:6 तैतृय उपनिषद में उसी प्रकार का है, दो दो निर्सूत्र आत्मनिषेध उपनिषद में भी पांचवा मंत्र में यही मंत्र आता है ब्रह्म वसन ब्रह्म प्येति, सभी ने दिया, सब टीकाकार लोग दिए हुए इस मंत्र को। और अवश्य काश प्रश्न ऐसा ब्रह्म सूत्र का 1422 में भी मसूदी के अंत में दिया हुआ, देखिए 275 पृष्ठ नीचे से दूसरी पंक्ति, ब्रह्म व्यसन ब्रह्म प्येति श्रुत है अवस्थित काश प्रश्न इति, इस पृष्ठ में इस तरफ वाले में नीचे से दूसरी पंक्ति मसूद नीति का में ब्रह्म वेद ब्रह्म विभवति ये भी कहा दिया है, इसलिए बृंद गौ प्रसाद 3:2:9 में योग विशिष्ट विकार इसलिए कहते हैं उसका श्लोक दिया है मसूदनी इस पूर्व पृष्ठ में 274 में नीचे से, वशिष्ठेन उक्तम प्राणे गते यथा देह सुखम दुखम न विंदति तदाचित प्राण युक्तोपि स कैवल्याश्रमे वसेत। जिस समय प्राण निकल जाता है शरीर से, मुर्दे को सुख दुख महसूस होता है क्या? जैसा मुर्दे को सुख दुख महसूस नहीं होता, जीते जी भी आपको सुख दुख का महसूस ना होवे, तब समझो आप सन्यास के पात्र हो गए। ऐसे कह रहा है प्राणी गति यथा देह सुखम दुखम न विंदति न प्राप्त होती तथा चित प्राण युक्तो भी, उसी प्रकार से प्राण युक्त अवस्था में भी सुख दुख से आप भरे उठ जाए तो समझ लेना प्राण युक्तो तदायुच्छेद स कैवल्य आश्रम वसित, ऐसे व्यक्ति को ही कैवल्य आश्रम में रहनी चाहिए, मरे सन्यास आश्रम में रहना चाहिए। केवल से भाव कैवल्यम यदि अरे ब्रह्म का भाव ब्राह्मी स्थिति जिस आश्रम में होती है उसमें चले जाना चाहिए, मैंने स्वर्ग स्थित होने वाला ब्राह्मी स्थिति क्यों नहीं है? बहुत है, आप तो दिखाई नहीं देता है, समस्या तो ये होती है, मिलते बहुत है लेकिन समस्या है आप उसको बाहर से देखते हैं, उनकी आंतरिक स्थिति कोई पहचान नहीं पाता है। छोटे महाराज जैसे को बड़े बड़े लोग ठोकर आते चले गए, अभी भी है नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते ना। मैं बता रहा हूं ना, जो मंडलेश्वर जी थे उस समय के, उस समय कितने और भी लोग वहां थे हमारे जैसे, और भी थे आचार्य लोग थे, नहीं थे क्या उस समय? और भी बहुत सारे थे, लेकिन कितने उनको पहचान पाते थे? सब लोग बल्कि उनकी वृद्ध में लगे रहते, कई तो हमने आंखों से देखे वृद्ध में बोलते थे, हम मनी मन से मूर्ख लोग इनको क्या बताएगा, क्योंकि जो प्रवृत्ति परायण वाला है ना वो निवृत्ति परायण सद को पहचान नहीं सकता, वो चाहते ये भी मेरे जैसे दौड़ भाग करे। और दृष्टांत क्या देते थे, मान लो दो यात्री है चलते चलते एक जगह वो गए जहां पर वो बहुत प्यासे हो गए थे, ढूंढ रहे थे, तो दोनों आदमी को कहीं एक कुआं दिखा दिया, वह एक आदमी ने कुआं का पानी पी के चुप बैठ, वो अच्छा है या दूसरा जो कुआं से पानी निकाल कर खुद पिया और दुनिया भर को लोगों को बांटने लगा वो अच्छा है? कौन अच्छा है? आप ही कहेंगे बांटने वाला अच्छा है, क्योंकि प्रवृत्ति परायण महात्मा है, लेकिन वास्तव में वो अच्छा है जो खुद पी के शांत है, जो बांटने वाला नहीं है। क्योंकि वो संसारी का नियम है, आप संसारी है कि मोक्ष है? वो जो यात्रक में कौन चल मोक्ष की ओर जा रहा है, मोक्ष है जो मोक्ष चल रहे हैं, जो मुक्त हो जाए ने पानी पीने किया उसका कहना ब्रह्मविद्या भी कुआं थी, उसे ब्रह्मविद्या पी लिया, जब ब्रह्मविद्या पी लिया तो मुक्त हो गया ना, मुक्त हो जाने के बाद प्रवृत्ति कहां रह गई, फिर बटेगा कहां से? वो प्राण कर्म रहेगा तो बटेगा उससे, नहीं तो नहीं बटेगा, वो तो ब्रह्म स्थिति हो गया, उसकी ब्रह्म स्थिति हो गया, अब बांटने का बात आ गई ना, वो बांट अब बांट रहा हो तो भी नहीं बांट रहा है वास्तव में, वो क्या बोला आपने, न करोति न कार्य न कुर्वन न कार्य, जो चुप बैठा है तो भी और दे रहा है तो भी, दोनों दिशा में वो नहीं कर रहा है ना, इसे जो वास्तव में कुआ का पानी पी लिया है वो करता ही नहीं रहा, कर्तृत्व बहुत खत्म हो गई, और जो कह रहा है मैं बांटा हूं मैं बांटने वाला श्रेष्ठ हूं, जो तुम कर्तृभोक्तृत्व वाले हो, तुमने प्रविद्या को वास्तव किया ही नहीं, वो अज्ञानी रह गया है, इसे प्रवृत्ति उसको पसंद आ गया और उसको श्रेष्ठ मान रहा, जो चीज बांटने वाली चीज भी नहीं है। दृष्टांत कहां दे रहे हो आप? ब्रह्मविद्या के लिए दृष्टांत दे रहे हो, खुद को कह रहा है मैं तो बांट रहा हूं, और छोटे मार्जे नहीं बांट रहे, यही तो उनको कहना है ना। कला से विद्यार्थी कुआ में आकर के हम दोनों पिए, मैंने पी के बैठ गया और हम तो बांट रहे अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए। बार बार दृष्टांत दिया जाता था ना, नहीं नहीं समझ रहा है। ये दृष्टांत खुद पर ही अविवेकित्व और अज्ञानित्व को साबित कर रहा है, कर्तव्य भोक्तृत्व वाला साबित कर दे रहा है। यहां से कह रहा है मैं भी मुक्त हो गया, वो भी मुक्त हो गए, ये तो कह रहा है वो, यदि कहना चाह रहा है दोनों मुक्त है तो फिर आरोप नहीं हो सकती है। फिर ये कहो उस मुक्ति के प्रारंभ में बांटना नहीं है, इस मुक्ति के प्रारंभ में बांटना है, ये कहना चाहिए। निंदा पर के दृष्टांत नहीं बोलना चाहिए, वो हमेशा क्या कर देते हैं उनकी निंदा के लिए दृष्टांत देते और उनके सामने बोलते हैं, वो यहां बैठे हुए यहां बैठे हुए दो चौकी पे, और हम मुस्कुरा देते। एक बार जो है वॉकिंग करते पूछे एक विद्यार्थी सत्य प्रकाश कर पूछा महाराज जी छोटे महाराज से, महाराज आप ये दृष्टांत किस रूप से लेते हैं, मुझे बार बार कहते हैं। तो उन्होंने कहा महादेव दृष्टांत का उनका क्या भाव है उनसे ही पूछ लेना। देखो एक ज्ञानी लक्षण है, दृष्टांत के क्या उनका भाव उनसे ही पूछ लेना, हमारे दृष्टिकोण से दृष्टांत का क्या अर्थ है वो अलग ही भाव है, इसलिए हमें कोई राग नहीं। तब उन्होंने कहा अब आपके विषय में कौन है, तो इन्होंने यही जवाब दिया हमारे विषय में हम दोनों ही मुक्त हैं, इस मुक्ति के प्रारंभ कर्म में प्रवृत्ति नहीं है, उस मुक्ति के प्रारंभ कर्म में प्रवृत्ति है, यह अंतर है। ये कितना विच्छेद दृष्टि है, उन्होंने उनकी निंदा पर नहीं लिया, उस प्रवृत्ति को भी निंदा पर नहीं लिया उन्होंने, उसे प्रारंभ कर्म का विषय बना दिया, तो वो भी मुक्त है, कितने बड़प्पन है। और उनसे पूछो उन्होंने निंदा पर बोलने लग गया, अंतर है नहीं। इसे व्यक्ति है आज भी लेकिन देखने वाला कहां है, नहीं सहस्रेशु सही है लेकिन सहस्रेशु तो करोड़ों साधु है, करोड़ों साधु का मतलब क्या 10-20 तो होंगे ऐसा नहीं है। वो इसलिए कहा जाता है कि सुलभ नहीं है, आपको सुलभ नहीं है, लेकिन सुलभ इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि पड़ोस में रहते पहचान नहीं पाते, समस्या ही है। समस्या यह है कि बंदूक पड़ा और आपको पता नहीं बंदूक है, इस्तेमाल कैसे करोगे आप, ये बंदूक है मालूम तो होना चाहिए पहले, तब तो उसको यूज भी करोगे, नहीं तो अगले बोल धावा बोल दिया और पड़ा है पिस्तौल देख रहा है तमाशा, यही तो हो रहा है। अज्ञान धावा बोल रहा है साधक के ऊपर, बगल में ब्रह्म ज्ञानी है उसके साथ ले नहीं पा रहा है साधक, क्यों उस ब्रह्म ज्ञानी का पहचान नहीं। इसलिए वो सब श्लोक कहते हैं दुर्लभ है सुलभ, ये जो है अनायास उसको पहचान नहीं पाते, इस दृष्टिकोण से कहा जाता है, ये नहीं कि होते नहीं है, है अभी भी है, इसे कोई संशय नहीं है, लेकिन उनका पहचानन में पहचानने में समस्या अपना अंतकरण की शुद्धि का अभाव है, अपने अंदर राग द्वेष है ना, इसे हम उनको पहचान नहीं पाते, ये समस्या है। इसे दृष्टिकोण व्यक्ति के ऊपर निर्भर होता है, हम किसके पास जा रहे हैं उसके बाह्य व्यवहार को देख रहे हैं, उनका लक्ष्य को देख रहे हैं, आंतरिक वृत्ति के भाव को देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप। पहचान लेने से बहुत लाभ हो जाता है क्योंकि आपके उनके प्रति श्रद्धा बढ़ती है पहचान लेने से, और श्रद्धा बढ़ने से तुम्हारे अंतकरण शुद्धि शुरू होती है। नहीं पहचाना आप चलो ये भी ऐसे अनेकों साधु में जब साधु सोचोगे तो श्रद्धा ही नहीं रह गई, श्रद्धा नहीं रही तो अंतर्गत शुद्धि कहां से शुरू होगी, ज्ञान के अधिकारी नहीं बने आप फिर, श्रद्धा लभते ज्ञान तत्प्रसंहित इंद्रिय, और चमत्कार को नमस्कार करते वो श्रद्धा टिकाऊ नहीं होती, वो ढोंगी श्रद्धा है, और जो असली ज्ञान ही होता है कोई चमत्कार करता ही नहीं है, उसके चमत्कार क्यों करेगा वो, किस लिए करेगा वो, उसके जगत की मिथ्या है, और किसको रिझाने के लिए चमत्कार करेगा, चमत्कार वो करेगा ना वो भी जो अज्ञानी साधु ही है, वो जो चमत्कार करके दुनिया को आकर्षण करना चाह रहा है, उसके लिए जगत दिख रही है उसको आकर्षण करना चाहता है, उसको पूजे उससे पूजवाना चाह रहा है, नाम कमाना चाह रहा है, लोकेशन विद्यमान है साधु कहाँ है। जो असली ब्रह्म ज्ञान लोग होते हैं ना चमत्कार करते हैं, उनकी दृष्टि और कृपा और दर्शन इसी से ही चमत्कार हो जाता है, आप उसके अधिकारी हैं तो आप श्रद्धा से जाते हैं तो आपके अंदर हो जाएगा। हमने कितनों को आज देखता था दुकानदार लोगों ने भी आते प्रणाम करके जाते, कुछ नहीं ना ये बोलते हैं ना वो बोल रहे हैं कुछ, लेकिन कई लोग बोलते हैं हमारा काम हो गया, हम मन में लेके आए थे गुरुजी आज नहीं घर में रोटी नहीं है, फिर भी रोज सबरे दर्शन करने आते चलो 7 बजे। कई लोग ऐसे तो शायद बताया कि आज कुछ नहीं होगा तो घर हम कैसे पहुंचेंगे, महाराज आज कृपा कर दो 100 रुपये रोटी का निकल जाए। मन ही मन बोल के जा रहे हैं, मुंह से भी नहीं बोला, प्रणाम किए, दर्शन पाए, श्रद्धा से चले गए। उनकी दुकान आज उस दिन 4 गुना काम हो गया, हफ्ता भर का रोटी निकल गई। कई ऐसा आकर के हमारे सामने, हमको भी सुनाया, प्रेमा जी सुनाते, लोगों को सुना देते, हफ्ता भर से परेशान था, एक ग्राहक दुकान चढ़ता नहीं था, प्रणाम करके गया, हमारे खूब हो गया श्रद्धा। तो लौकिक फल साक्षात दृष्ट फल मिल रहा है लोगों को, पर अदृष्ट फल क्यों नहीं मिलेगा यदि श्रद्धा हमारी बनती है तो। से पहचानोगे तो श्रद्धा बनेगी, श्रद्धा बनेगी तो उसके अनुसार फल मिलेगा। यो श्रद्धते श्रद्धाम यो हेम पुरुषा बोला है ना गीता में, श्रद्धामय होता है पुरुष, जैसी श्रद्धा करोगे वैसा तुमको फल मिलता है। समस्या क्या है, ये श्रद्धा डगमगाती है, आज यहां श्रद्धा कल उस पर श्रद्धा कल तीसरा श्रद्धा। ये श्रद्धा डगमगा जाने से व्यक्ति का फल में भी डगमगा जाता है, टिकाऊ नहीं होती, क्योंकि मतलब ही श्रद्धा है, मतलबी जो श्रद्धा होती है वो टिकाऊ नहीं हो सकती है। हम आपको अच्छा मान रहे हैं तो आप ये श्रद्धा बनी रहेगी, हमने डांट दिया तो आप कहेंगे तो महात्मा बेकार है, आपकी श्रद्धा बेकार हो गई। अरे एक डांट सुन के गड़बड़ा गए, श्रद्धा गड़बड़ा गई, क्योंकि आपने व्यक्ति को पहचाना ही नहीं था, मतलब श्रद्धा थी। हाँ भाई इनके यहाँ जाने से बड़ा मान सम्मान प्रेम से बोलते हैं, बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, इसे चलो ठीक है, बहुत बढ़िया महात्मा, जहाँ एक डांट पड़ी फटकार पड़ी तो गया सारा खेल, टायर पंक्चर हो जाता है। तो ये नहीं है वास्तविक श्रद्धा, यही होता है ज्यादातर समस्या, लेकिन यही है गृहस्थियों में भी, विद्यार्थियों में, सब में। जैसे अगर गुरु जी बार बार बोलते थे लेक्चर, प्रॉब्लम इज फेथ, श्रद्धा में समस्या है। श्रद्धा है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ नहीं। कदम इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म भूतो अधिगच्छति भाष्य युवंत सुखो अंत आत्मनि सुखम यस्य सो अंत सुख, अंत बने आत्मनि सुखम यस्य सो अंत सुख, तथा अंतर एव आत्मनि उस आत्मा में ही आराम आक्रीड़ा यस्य सो अंतराराम, वो अंतराराम है। तथैव अंत आत्मैव ज्योति, याद देखो अंत भाष्यकार आत्मनि ज्योति नहीं बोला, अन्यत्र सर्व आत्मनि सुख आत्मनि क्रीड़ा बोल रहे, यहां पर भी दोनों पक्ष है, भाष्यकार आत्म ही ज्योति कर दिया, आत्मा ही प्रकाश, और आत्मनी ज्योति जो लेते हैं उनमें क्या करना है, ज्योति शब्द का अर्थ मन लेना पड़ेगा, आत्मा में ही मन रूपी ज्योति लय हो गया, एक ही भूत हो गया स्वप्रकाश आत्म के साथ, या परचिन जो मन प्रकाश रूपाज मन था वह तो एक ही भूत हो गया, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। तो वहां भी सत्य सत्य सत्य प्रसमास मानने में कोई दोष नहीं रहेगा, यह सो अंतर ज्योति रे वो यही दृश्य जिस प्रकार का है सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मणी निर्वृत्ति मोक्षम यह जीवन एव, यह जीते हुए ही वह ब्रह्म में निर्वृत्ति यानी मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर जाता है, अर्थात ब्रह्म भूत सन अधिगच्छति प्राप्नोति, ब्रह्म भूत होता हुआ ब्रह्म ही को प्राप्त कर जाता है, यानी ब्रह्म ही हो जाता है। अब्रह्मत्व भ्रांति निवृत्त होना ही ब्रह्मत्व, जैसे अदशमत्व भ्रांति निवृत्त हो गया वो खुद ही दशम था ही। इसी प्रकार यहां पर भी अब्रह्मत्व भ्रांति का निवृत्त होकर के स्वयं ब्रह्म स्वीकृति हो जाना, अनुभूति हो जाना ही ब्रह्मत्व की प्राप्ति, इसे अधिक प्राप्त कर दिया।